Mediaexpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na rybnickim lotnisku sportowym. Zginął motoparalotniarz. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął kampanię wyborczą. Wkrótce Duda busem ruszy w Polskę. Powiemy też o akcji prowadzonej w szkołach w Leżajsku. Tam uczniowie są badani pod kątem zdrowego żywienia. 31-letni motoparalotniarz zginął na lotnisku sportowym Gotartowice w Rybniku. Zmarł mimo akcji reanimacyjnej. Na miejscu są prokurator i przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wypadek zgłoszono po 10:00. Mężczyzna spadł z nieustalonych przyczyn na płytę lotniska. Polska jest naszym wielkim zadaniem, mówił na konwencji wyborczej Andrzej Duda. Ubiegający się o reelekcję prezydent dodał, że ma nadzieję, że to zadanie będzie mógł realizować jeszcze przez lata. Zapowiedział, że w dalszym ciągu będzie podróżował po kraju i spotykał się z obywatelami. Ubiegający się o kolejną kadencję Andrzej Duda podkreślał, że służba prezydencka, czyli dbałość o naród, jest dla niego najważniejsza. Najważniejszym celem mojej prezydentury, ale najważniejszym celem obozu dzisiaj także i rządzącego jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków. Żeby Polakom żyło się lepiej, w każdym tego słowa znaczeniu. Jak mówił prezydent, w ciągu ostatnich 5 lat Polska zmieniła się w wielu aspektach na lepsze, ale jak przekonywał, ten proces musi być kontynuowany. Do doskonałości jeszcze jej daleko. Do tego, żebyśmy ją nazwali Polską naprawdę silną, naprawdę nowoczesną, naprawdę taką, która ma swoją bardzo silną pozycję na rynku europejskim i światowym. Andrzej Duda zaznaczył, że niezwykle ważnym elementem jego prezydentury są spotkania z obywatelami w miejscach, w których mieszkają. Podkreślał, że zależy mu na wysłuchaniu ich problemów. Tak, podróżuję i będę podróżował od Włodawy do Bogatyni. Na konwencji przemawiali też prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i była premier, obecna europoseł Beata Szydło. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 80-letni turysta z Chin zakażony koronawirusem zmarł w jednym z paryskich szpitali. To pierwszy przypadek śmiertelny w Europie i pierwszy poza Azją. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. O ile co do innych chorych lekarze byli optymistami, wierząc w ich wyzdrowienie, o tyle w przypadku chińskiego pacjenta w podeszłym wieku prognozy były pesymistyczne. Podkreślano, że jego stan jest krytyczny. Chiński turysta został wraz ze swoją córką umieszczony w szpitalu Bichet 25 stycznia. Według Agnès Buzyn, córka zmarłego ma w najbliższych dniach opuścić szpital. Poza Chinami jak na razie zanotowano na świecie 4 przypadki śmiertelne. Na Filipinach, w Hongkongu, w Japonii i teraz we Francji, gdzie zarażeni koronawirusem zdiagnozowano u 11 osób. Wczoraj dwutygodniową kwarantannę opuściła pierwsza grupa osób, głównie Francuzów, przewiezionych z Chin i umieszczonych w specjalnych ośrodkach w rejonie Aix-en-Provence na południu kraju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Francja uzależni swoje poparcie dla rozpoczęcia kolejnego etapu powiększania Unii Europejskiej od raportu Komisji Europejskiej w tej sprawie. Mówił o tym podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa francuski prezydent Emmanuel Macron. O rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Unią starają się Macedonia Północna i Albania. Emmanuel Macron odrzuca twierdzenie, że Francja zawetowała dołączenie państw Bałkanów Zachodnich do Unii. Według niego chodziło jedynie o to, by proces akcesyjny stał się bardziej polityczny, a nie biurokratyczny. To znaczy, musimy postępować dużo szybciej z krajem, który robi jasne postępy i musimy wyraźnie inwestować w kraju, w którym prowadzimy negocjacje i w którym te postępy widać. Równocześnie musimy też wrócić do punktu wyjścia, jeśli postępu nie ma. Francuskie władze spotkały się z silną krytyką innych europejskich przywódców za zablokowanie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Za rozszerzeniem Unii o te dwa kraje opowiada się m.in. Polska. W szkołach podstawowych w Leżajsku na Podkarpaciu uczniowie są badani pod kątem zdrowego żywienia. Akcję organizuje Urząd Miasta razem z Uniwersytetem Rzeszowskim. Sprawdzane są m.in. skład masy ciała i ciśnienie tętnicze uczniów. Badania pozwolą stwierdzić, czy dzieci mają nadwagę lub otyłość i czy znajdują się w grupie ryzyka, wyjaśnia Anna Bartosiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Porozmawiamy z Jakubem Zającem, odtwórcą roli młodziutkiego Zenona Martyniuka w filmie Zenek, ten od wczoraj w naszych kinach. Zanim o tym, co dzieje się właśnie w Szklarskiej Porębie, o tym, co wydarzyło się całkiem niedawno, a dużo się działo, muzyczne wspomnienie sprzed kilku dni, a właściwie z pewnej szczególnej nocy, również Noc Oscarów w Trójce, muzyczne wspomnienie, bo film Parasite Bong Joon-ho to największy i dla wielu też niespodziewany triumfator niedawnej 92. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Piosenka z filmu Parasite. Bong Joon-ho to wielki triumfator niedawnej oscarowej gali. Przypomnę, najlepszy film, ale również najlepszy film międzynarodowy. Oscarem nagrodzono także scenariusz, którego reżyser był współautorem, no i doceniono jego znakomitą reżyserię. Parasite w kinach, Parasite na pewno warto zobaczyć, muzyczne wspomnienie z tego właśnie filmu. Historyczne zwycięstwo, jeśli chodzi o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, po raz pierwszy zdarzyło się, że oto właśnie film z Korei wygrał w tej najbardziej prestiżowej kategorii. Za chwilę jeszcze jedno małe muzyczne wspomnienie z niedawnych Oscarów. Powiem wcześniej o tym, co u nas dziś w Szklarskiej Porębie. Wspaniałe spotkanie mamy za sobą, bo po 11 ze słuchaczami Trójki, z gośćmi Szklarskiej Poręby, z turystami, też z mieszkańcami, spotkała się na skwerze radiowej Trójki w naszym wielkim namiocie Katarzyna Figura. Aktorka powspominała, a wspomnień ma naprawdę wiele, wiele bardzo ciekawych. Opowiedziała o swoich rolach teatralnych, filmowych, ale myślę, że to, co najważniejsze, to miała piękny przekaz dla wszystkich, taki życiowy, taki dotyczący tego, jak starać się o to, byśmy byli szczęśliwi i tak jak ona zawsze uśmiechnięci. Ale ja oczywiście dzisiaj pomyślałem o tych, którzy nie mogą być dzisiaj, teraz, w tych dniach z nami tutaj w Szklarskiej Porębie. Katarzyna Figura już za kilka minut będzie gościem trójkowo-filmowa. Zresztą spotkanie na skwerze Trójki również rejestrowaliśmy. Mam nadzieję, że niedługo będzie okazja, by do fragmentów tej rozmowy również w Trójce wrócić. No ale jak mówiłem, jeszcze jedno muzyczne wspomnienie z niedawnych Oscarów. Oczywiście nie mogę nie zagrać dzisiaj piosenki najważniejszej na tej ceremonii, bo tej właśnie, która w tym roku zdobyła złotą statuetkę. Ale zanim sam utwór znakomitego wykonawcy, to wcześniej przypomnijmy kilka istotnych informacji o utworze i jego autorach. Violetta Myszkowska. Elton John i Bernie Taupin niedawno świętowali 50-lecie współpracy twórczej. W programie The Late Show Elton powiedział, że po raz pierwszy spotkali się po tym, jak oboje odpowiedzieli na to samo ogłoszenie w magazynie New Musical Express. Jedna z wytwórni muzycznych poszukiwała nowych talentów. Na rozmowie Elton przyznał się, że nie potrafi pisać tekstów. Pracownik wytwórni sięgnął wtedy do starty kopert ze zgłoszeniami od autorów, wylosował jedną i wręczył ją muzykowi. Ten otworzył ją w drodze powrotnej do domu i już wiedział, że to jest to. Zawiera wiersze Berniego Taupina. Żaden z nich nie dostał angażu w wytwórni, ale za to razem napisali m.in. piosenki Rocketman, I'm Still Standing, Your Song i oczywiście I'm Gonna Love Me Again. Jak zwykle zaczęli od tekstu. Elton chciał, aby piosenka opowiadała o jego zwycięskiej walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. To miała być historia o odkupieniu. Piosenka została wykonana w duecie z Taronem Egertonem, który w filmie Rocketman wcielił się w Eltona Johna. Do my best and the wishing well. Trójka górom. Trójka filmowa w Szklarskiej Porębie. Z nami Katarzyna Figura. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie. Już jestem przeszczęśliwa. Właśnie, jesteśmy już po spotkaniu z publicznością wspaniałym, no bo jeśli tak specjalny gość odwiedził Szklarską Porębę, chociaż na chwilę, jedna noc, jeden dzień króciutko, ale jesteś z nami. No przyjechałam w nocy, będę na wybrzeże pewnie wracać w nocy, ale tutaj no, obudził mnie poranek pełen słońca, śniegu, wspaniała architektura, tutaj miejsca, gdzie... Norweska Dolina. Tak, Norweska Dolina, po prostu niezwykła. No czuję się no, w innym świecie. No ale poczułaś zimę, poczułaś, że jednak są takie miejsca w kraju, gdzie naprawdę jest śnieg, jest zima? No, no z tym jest coraz gorzej. Rzeczywiście tutaj troszkę śniegu mamy i najważniejsze te promienie słońca i myślę optymizm i dobre nastawienie do życia. I na pewno to tutaj znalazłam w Szklarskiej Porębie. Dziękujemy Ci bardzo, że mogłaś do nas chociaż właśnie na króciutko dojechać na festiwal Trójka Góram, bo jesteś osobą absolutnie cały czas w podróży właściwie. No niestety jestem cały czas w podróży, chociaż próbuję to jakby tak ustabilizować bardziej, ale nie udaje się. Związana oczywiście ta podróż jest zawsze związana z moimi zadaniami, wyzwaniami zawodowymi. Cieszę się bardzo. Rzeczywiście było troszkę zawirowań w ostatnim czasie. Nawet bardziej niż to my rozmawialiśmy, Ryśku, Ryszku, jak pamiętasz. Siedem uczuć się kłania. Od siedmiu uczuć Marka Koterskiego. Rysiek dla mnie pozostał Ryszkiem. Ryszek tak się to był, przypomnijmy, filmowy tak. Andrzej Chyra. Tak. Ale spodobała nam się wersja Ale on tego też imienia. Się bardzo często podpisuje i powołuje na tamtą postać, także masz tutaj, wiesz, konkurenta. Pozdrawiamy wspaniałego Andrzeja. W każdym razie rozmawialiśmy o tym, jeżeli pamiętam, dobrze pamiętam, o Szklarskiej Porębie już w listopadzie. Tak, tak, było. W listopadzie. Wtedy przygotowywałam się do filmu i tak ze szczęściem ci oznajmiłam, że wystąpię w filmie Małgosi Szumowskiej, właśnie, najnowszym. Ta mnie bardzo ucieszyła, no bo oczywiście Małgorzata Szumowska to jest ta reżyserka, która od lat już cieszy się ogromną estymą, nie tylko przecież w Polsce, ale w całej Europie. Zdobywa wspaniałe nagrody. Sama Europa, w całym świecie. No, w całym świecie, tak, tak, tak. No, szczególnie, że zrobiła już, ma za sobą swój pierwszy anglojęzyczny film, na którego premierę, ten thriller psychologiczny, na premierę tego filmu my w Polsce jeszcze czekamy. Mm-hmm. No dobrze, ale ty dostałaś propozycję. Pierwszy raz, tak? To możliwość współpracy... Słuchaj, z Małgośką, wiesz, moja historia z Małgośką jest bardzo długa. Powiem szczerze, dlatego, że chyba gdzieś około, nie wiem, pierwsze lata 2000. Uh-huh. Dziś po godzinach, w środku nocy, zajmując się moją córeczką, Koko, która dzisiaj ma 17 i pół roku, a wtedy była tuż po narodzinach, ale obejrzałam gdzieś w telewizji, obejrzałam film, jej film Szczęśliwy Człowiek. To był debiut. Tak, i nawet nie obejrzałam go w całości, bo po prostu córka się obudziła i nie wiem, tam ją próbowałam uśpić i gdzieś włączyłam też telewizor, oglądałam w ciszy praktycznie, ale ten film mnie zachwycił, fragmenty tego filmu. Jadwiga Jankowska-Cieślak, tak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Absolutnie wyjątkowy film. I skontaktowałam się z Małgośką, poprosiłam o spotkanie i wyraziłam chęć, że bardzo chciałabym wystąpić w jej filmie. Ach, czyli już wtedy, przy debiucie. Tak, i to tak w ogóle tak niesamowicie. I minęło kilka lat i z kolei w 2006 roku w połowie skontaktowała się nagle ze mną Krystyna Janda. Powiedziała mi, że otwiera swój teatr, Teatr Polonia, i zaproponowała mi monodram według Oksany Zabuszko, Badania nad ukraińskim seksem. I powiedziała Krystyna, no ja, dla mnie była to porażająca w ogóle, jakaś niesamowita propozycja Krystyny, bo to miało się pojawić jako druga rzecz w jej nowo otwartym teatrze. I powiedziała coś takiego, w pierwszej chwili myślałam, że to Krystyna ma mnie reżyserować. Ale a Krystyna, tu niespodzianka. A Krystyna powiedziała, mówi, wybierz sobie reżysera, jakiego chcesz, ja ci każdego załatwię. A ja na to powiedziałam, chciałabym Małgośkę Szumowską. I tak się zaczęła nasza już zawodowa przygoda z Małgośką. No tak, ale teatralna. Teatralna, tak, to było było dla Małgosi zresztą pierwsze zadanie takie teatralne i z tego co wiem, to chyba nigdy do teatru już później nie wróciła, ale być może to się zdarzy. Czyli właściwie spowodowałaś sytuację też dla niej nową, ciekawą. Tak, wyzwanie. A dla mnie było to bardzo ważne, bo tak raz, że chciałam z tą reżyserką pracować, dwa, chciałam do teatru wprowadzić film i uważałam, że właśnie z jej osobą, z osobowością to zostanie wprowadzone i połączone niejako. Dwa, Małgosia jest znacznie młodszą ode mnie kobietą. Chciałam, żeby reżyserowała mnie, przede wszystkim, żeby reżyserowała mnie w tym materiale Małgosia. Kobieta. Aha. Dwa, chciałam, żeby była młodszą kobietą ode mnie, żeby wniosła również coś, co będzie niejako pomostem takiego porozumienia z nie wiem, z młodszą publicznością. Nie tylko no I to wypaliło naprawdę doskonale, ale musiałam czekać. Premiera odbyła się na początku 2007 roku, czyli musiałam czekać. Dosyć długo. Musiałam czekać tyle lat. Ale ona wniosła też na pewno, i co teraz? Też zapewne dla ciebie było bardzo ważne, ten język filmowy teatru. Bo tak, jak powiedziałam, tak, absolutnie. Debiut fabularny, ale ona miała już mnóstwo nagród za krótkie filmy, jeszcze z czasów łódzkiej szkoły filmowej, tak, już była znana w Europie. Ale mnie przede wszystkim zachwycił ten Szczęśliwy Człowiek 2. Nie chciałam takiego teatru, kolejnego teatru, nie chciałam się zamykać. Klasycznego. Tak, dlatego że uważam, że te sztuki są połączone. To samo myślę nawet radio, to, że często w przeszłości współpracowałam z Trójką. Z tobą się znam, Ryszku, od kiedy się znam? Dłużej niż z Małgosią Szumowską. Dłużej niż z Małgosią Szumowską, więc to były i te rozmowy, ale były też współpraca na przykład z Baszką. Marcinik. Tak. Fantastyczne na różnych polach, prawda? Więc radio, film, wszystkie sztuki, muzyka, literatura, prawda? Wszystkie te sztuki, teatr, to się łączy i wypełnia. I nie lubię działać jak gdyby tylko i zamykać się. Wydaje mi się, że kiedy pozostajemy tylko w jednej dziedzinie. Tak jednostronnie, tak? Tak bardzo, to narzucamy sobie, ale w konsekwencji też i widzą, a to jest najważniejsze, pewne ograniczenia. Trzeba myśleć szerzej i tak próbuję działać. Wspomnieliśmy tutaj o Marku Koterskim, moim drogim, wspaniałym reżyserze. No tak, Siedem Uczuć. Wiem, tak, że kochasz ten film. Kocham ten film, ale kocham też wszystkie jego filmy. I Love You. Ten film, który również, w którym wystąpiłam, I Love You, przed laty, w 98 chyba roku. To jest też reżyser, który, jego kino jest bardzo autorskie, ale moim zdaniem to kino wykracza poza kino, ono jest szersze, dalsze, no Boże, wyższe. Schematy absolutnie, to jest coś fenomenalnego i to jest to, co mnie w sztuce interesuje. Ale uciekłaś mi troszeczkę od tego nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej. Ja wiem, że aktorzy zwykle On wyrasta, na wstępie, on jest jeszcze zupełnie, tak. To jest coś zupełnie. Wiem, że na początku nie mogą za wiele mówić, ale może cokolwiek o historii, o bohaterce, którą grasz, kiedy zdjęcia. Zdjęcia już się odbyły. Już, jesteście po zdjęciach. To znaczy myślę, że nie wiem, czy produkcja jeszcze, czy to jeszcze trwa. Moja postać w sumie była jedną z kilku postaci otaczających głównego bohatera, którego gra świetny, wydaje mi się, aktor pochodzenia ukraińskiego, wychował się w Anglii i tam żyje. Mówię o Alek Udgow. Fantastyczny aktor z serialu Stranger Things. Z tego jest najbardziej znany, ale ma na koncie naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. On gra główną rolę. Jeden z roboczych tytułów to jest Wander Żenia tego filmu. Inny tytuł to jest Masażysta. Alek gra tego Żenię, głównego masażystę. Otaczają go różni ludzie, którzy w różny sposób korzystają z jego usług. No i tutaj jest, że tak powiem, cała banda bardzo ciekawych postaci, bardzo różnorodnych. Właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że wydaje mi się, że ten film wykracza, bo to są jakieś w ogóle postaci, że tak powiem, no tak różne. Ale współczesna historia. To jest współczesna historia, to się dzieje tu i teraz. Mhm. Gdzieś najprawdopodobniej, nie wiem, no bo ten skrypt też, czyli scenariusz zmieniał się, za dużo o tym nie mogę mówić, ale dzieje się to w Warszawie i myślę, że tak pozostanie, że nie będzie wyniesione. Ale ma też naprawdę ten film jest bardzo ciekawy. Moja postać to jest wspaniała kobieta. Myślę, że bardzo samotna. Chyba tyle mogę zdradzić, nie mogę więcej, ale że jest bardzo samotna i że jak gdyby jeszcze jest bardzo zraniona przez otoczenie nagle, to się dzieje w tym filmie, przez te zawirowania, które się z ludźmi dzieją w dzisiejszym świecie. I jakby jest tak psychologiczne. I to, co świat niesie i to, co się z ludźmi, że tak powiem, dzieje. Czyli suma tych obciążeń, tak, które spadają. Suma obciążeń i po prostu jak nagle ona jest po prostu zraniona przez, jak gdyby, nie wiem, zraniona czy też dobita, że tak powiem, przez innych ludzi na temat wypadku zawirowań, jakim ulega współczesny świat. Moim zdaniem niezwykle ciekawa rzecz, jakaś taka... Czy rodzaj analizy? Analizy, ale bardzo uniwersalnej, rozumiem. Takiej po prostu, myślę, że kręcąc ten film, to spotkanie właśnie z aktorami, grają wspaniali aktorzy. Obok Aleka zobaczymy Maję Ostaszewską, Andrzeja Chyrę, wspaniałego, wspomnianego, Weronikę Rosati. I na pewno jeszcze wiele innych znanych twarzy zobaczymy. Boże, Agatę Kulesza oczywiście, wspaniałą. Mnóstwo fantastycznych aktorów, i przede wszystkim piękne zdjęcia Michała Englerta. Jak zwykle. Także coś niezwykłego i z wielką radością i z takim dużym oczekiwaniem. Czekamy na ten film i myślę, że proszę naprawdę uważnie śledzić, ale na pewno będzie głośno, bo będzie to wydarzenie. I mam nadzieję, że premiera nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej jeszcze w tym roku. Do rozmowy z Katarzyną Figurą, gościem specjalnym festiwalu Trójka Górą Szklarskiej Porębie, wrócimy w audycji za chwilę. Dziękuję. Panie i panowie, teraz nastąpi coś niebywałego. Teraz nastąpi coś niebywałego. Dawid zapowiem. Moi drodzy, powitajcie gorącej broni! Nasza figura! W głównej roli Katarzyna Figura, oczywiście w wielkim przeboju grupy Kombi Przytul Mnie. To nie ze Szklarskiej Poręby, to wspomnienie już sprzed prawie 4 lat, męskie granie 2016 i to niezwykłe wykonanie znanej wszystkim doskonale piosenki. Katarzyna Figura oczywiście w roku 2020 także z nami w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą i w Trójkowo Filmowo. Mogę powiedzieć, że tak jak kiedyś na tym męskim graniu, tak i dzisiaj właśnie na skwerze Trójki aktorka została powitana przez tłumy fanów entuzjastycznie. Po spotkaniu końca nie było widać wspólnych zdjęć, selfie, rozdawania autografów, no ale oczywiście też świetna rozmowa i mogę bez przesady powiedzieć, że jest uwielbiana przez kilka pokoleń Polaków. Ci nieco starsi wspominali te pierwsze filmy Pociąg do Hollywood, czy nawet Pierścień i Róża. Ci nieco młodsi, choćby filmy Marka Koterskiego, ten ostatni z Katarzyną Figurą, Siedem uczuć. Dużo, dużo wspomnień, dużo niezwykłych rozmów, komentarzy. No ale my również wracamy już za moment do naszej rozmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo na festiwalu Trójka Górą Katarzyna Figura. Witam ponownie, wracamy do naszej rozmowy. Kasiu, teraz bym się chciał odwołać do twoich jakże bogatych wspomnień różnego rodzaju, bo już padły tu nazwiska reżyserów, mówiliśmy o Małgorzacie Szumowskiej, wcześniej o Marku Koterskim, ale przecież ty miałaś naprawdę okazję pracować z największymi. Wszystko się zaczęło od twojego kultowego już filmu Pociąg do Hollywood. Wymarzyłaś sobie to Hollywood. No i patrz, co się dzieje. Myślę, że w ostatnich latach możemy powiedzieć, że polscy aktorzy naprawdę coraz pewniej czują się w Hollywood. Znowu, trzeci rok z rzędu polski sukces, niedawna nominacja do Oscara dla Bożego Ciała, prawda? Coraz więcej osób, tak, próbuje tam swoich sił. Rok temu Joanna Kulik, przecież Tomasz Kot też już tam grają, ale ty byłaś prekursorką. Ty pojechałaś do tego Hollywood. Tam zresztą też mieliśmy okazję się spotykać. Spędzałaś troszeczkę czasu, pomieszkiwałaś, poznałaś wielkich tego świata filmowego. No i piękną pamiątką, chyba tą taką najwspanialszą, jest jednak film Pret-a-Porter, to już ćwierć wieku minęło. Czy udział w ogóle Roberta Altmana. Spotkanie z Robertem Altmanem. No to są bardzo dawne czasy. Nie wiem, czy byłam prekursorką, myślę, że Joanna Pacuła. No prekursorką była w ogóle Pola Negri. Tak. Pola Negri, tak. No Helena Modrzyj jest. Ale tak, ale też tak. Przecierałaś tak, te tak. Szlaki. Ale myślę, że Joanna Pacuła rzeczywiście była taką osobą, która znalazła się tam dużo wcześniej, jeszcze chyba przed... nie wiem, końcówka lat 70. albo sam początek 80. Także moja eskapada była dużo później. Myślę, że po raz pierwszy pojawiłam się tam chyba w 89 roku, albo w 90 nawet, grając zresztą polski spektakl Pan Tadeusz, grałam z Osiem. To było w reżyserii Jana Englerta ze wspaniałymi aktorami i to graliśmy w różnych częściach Stanów Zjednoczonych i Kanady, głównie dla polskiej publiczności, ale to rzeczywiście już tak się pojawił w mojej głowie. On był wcześniej, to marzenie było dużo wcześniej, ale to zaczęło się tak materializować, prawda? Tamtego świata. Zaczęłam się przyglądać. Później miałam studia w Paryżu, w Conservatoire d'Art Dramatique, to był 89-90 rok, ale wtedy już właśnie zaczęłam coraz częściej myśleć o tym, żeby próbować swoich sił. Zresztą to się działo niejako też w dużym stopniu przez agencję, która mnie reprezentowała w Paryżu, bo to były nawiązania i to z Londynem, i z Nowym Jorkiem. No ale były też stosunkowo niedawno ceremonia Oscarów i tam rzeczywiście znalazłam się za sprawą znajomości z francuskim reżyserem Jean-Paul Rapneau, którego film Cyrano de Bergerac chyba w 90 roku albo 91 był prezentowany właśnie tak z jak Gérard Depardieu. Z Gérardem Depardieu. Mm-hmm. Wspaniały film zresztą, jeżeli będziecie mieli Państwo możliwość wrócić, to jest naprawdę niezwykły film. On był prezentowany właśnie w kategorii nieanglojęzycznego, najlepszego filmu. I ja już znałam Jean-Paul od jakiegoś czasu i rzeczywiście nadarzyła się okazja, że mogłam się pojawić w tej grupie francuskiej delegacji reprezentującej film. I tak też się stało, skorzystałam z tej okazji. Rzuciłam się na tę okazję i pojawiłam się rzeczywiście na rozdaniu Oscarów, co było gdzieś dla każdego aktora pewnie. Nie wiem jak teraz, ale dla mnnie to było naprawdę wtedy, 30 lat temu. No tak. Przeżycie na pewno. To było po prostu to zawsze jest przeżycie, ale wtedy to było dużo, dużo trudniej aktorowi, tak, gdzieś z dalekiej Polski. U nas to wszystko było zamknięte, prawda? Tak, więc to moje rzucanie się przez Atlantyk albo w ogóle nawet w Europę, prawda? I próba grania w obcym języku, jak gdyby zdobywania, przełamywania tych, nie wiem, lodów, czy też tych fal. To było po prostu bardzo, bardzo trudne. I rzeczywiście po tej ceremonii dostałam, która była naprawdę wyjątkowa absolutnie. Poznałam wówczas wiele znakomitości, osób, tak. Znakomitości. Oczywiście nie było mowy, żeby ktokolwiek miał, nie wiem, nie było selfie, nie było żadnych, nikt nawet, tylko Japończycy nosili telefon, tak. Tylko Japończycy nosili jakieś małe aparaciki, ale nikt z nas, więc nie mogłam nawet uwieńczyć tego, że poznałam wtedy Madonnę, na przykład na After Party. Czy Michaela Jacksona, czy Roberta De Niro, no bo nikomu nie przychodziło to do głowy, ale w każdym razie po tej... Ale jakie piękne wspomnienia. Ale wspomnienia oczywiście i ich nikt mi nie odbierze. No właśnie. Ktoś może oczywiście być sceptyczny, czy ale to są moje, ktoś może powiedzieć, że to są jakieś moje wymysły, ale one są moje i one były wspaniałe, naprawdę. No ale wymysłem nie była Pret-a-Porter, bo rzeczywiście tak, w tej pięknej, czerwonej sukience pojawiasz się w filmie wśród absolutnych gwiazd. Tak. Począwszy od europejskiej gwiazdy Sophia Loren. Konsekwencją tego wieczoru niejako, tak. Dlatego że właśnie podczas tego wieczoru agenci jednej z największych agencji, William Morris Agency, zaproponowali mi współpracę i pierwszym spotkaniem, zdjęciami próbnymi, na które mnie wysłali, to było spotkanie z Robertem Altmanem do filmu Player. Tak, i miałaś grać główną rolę. Grać główną i gdyby nie ci okropni producenci, no to może by tak z producentami było. Jakoś, wiesz, chyba mam na bakier do tej pory. Aha. Może nie, pewnie wszyscy, jakoś tak jest, że jednak producenci mają też jakieś swoje powody, oczywiście nie wypowiadam. No chcieli po prostu bardziej znaną w Ameryce wtedy tak, aktorkę. Tak, ale mówię, że gdzieś to dotyczy producentów na całym świecie, no oni mają pewne jakieś tam swoją politykę, swoją strategię. obsadzając film, robiąc takie czy inne filmy gdzieś ze strony artystycznej, aktorzy, reżyserzy, inni twórcy po tej stronie artystycznej być może mają inne wizje i nie zawsze się to zbiega. No w każdym razie później taka wypadkowa, oczywiście w Playerze gdzieś tam się pojawiłam w takich scenach Hollywood Party. Jest moje nazwisko wymienione w tak zwanym kredycie, czyli w napisach wśród największych gwiazd. Nawet jestem przed Julią Roberts, no ponieważ pięknie. Jest alfabetycznie. W każdym razie później miałam, jak się nie udała ta rzecz w Graczu, czyli w Playerze, główna rola, Altman mi zaproponował udział w filmie LA Shortcuts, tak to się nazywało oryginalnie, czyli LA na skróty, Los Angeles na skróty. No i tuż był przed, film rzeczywiście na skróty. Na skróty powstał film, ale niestety tuż przed, była i umowa i tak dalej, ale tuż przed rozpoczęciem zdjęć niestety znów. Altman był wtedy już jednym z producentów tego filmu, ale skrypt, scenariusz musiał ulec skrótom. I pięć postaci niestety... Wypadło. Pięć postaci, trzy wątki wyleciały, bo to jest zbiór takich wątków. I tak film ma chyba ponad 3 godziny, 3,5 godziny trwa. Więc to była znowu kolejna jakaś taka tragedia dla mnie, bo myślałam, że to moje Hollywood. Teraz nawracając do tego, o czym powiedziałaś na samym początku, że ono już jest, że tak powiem, moje. Że już będzie, zaliczone, tak. Tak, ale znowu się oddalało, coraz bardziej się oddalało. I dopiero tak naprawdę... Tak, rozmawiamy. Moje pierwsze spotkanie to był chyba 91 rok z Altmanem, a mówimy dopiero 94, kiedy byłam w ogóle w Nowym Jorku nawet, a nie w Los Angeles. I wtedy dostałam znów telefon od agentów, że kręcimy Prêt-à-Porter, czyli Ready to Wear w Paryżu. Rozpoczynamy zdjęcia i że na razie nie ma żadnych innych aktorów oprócz, tak to Altman ujął, oprócz mnie, Anouk Aimée i Rosy de Palma. No, a zaraz wspaniale. Potem dołączyli Kim Basinger, Julia Roberts i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w głównych rolach, Mastriani, a ja grałam i tak dalej, malutką i tak dalej. Rolkę, ale to było fantastyczne i to wypaliło. I to była moja ostatnia praca. Później miało być coś jeszcze. Ale później było wiele innych przygód. Ja wiem, że moglibyśmy jeszcze godzinami wspominać, bo potem mogę tak powiedzieć, to do ciebie przyjechał na plan Andrzeja Wajdy Roman Polański, tak. A ty do niego, do pianisty dopiero później. Tak. Ale to już inne historie. Ja myślę, że z wielką przyjemnością w przyszłości będziemy wracać do twoich nie tylko opowieści z Hollywood. A już kończymy? Już kończymy, bo mamy tutaj przecież w Szklarskiej Porębie wiele rozmaitych wydarzeń. Zaraz ci zaprezentuję rzeźby w śniegu na przykład. Wspaniałe. Wow, cudnie. Katarzyno, także dziękujemy ci bardzo, że dojechałaś do nas na Festiwal Trójka Góra. Fantastycznie. Chociaż na chwilkę. Już się wpisuję w przyszły rok. No dobrze, to rezerwujemy. Chciałabym zarezerwować więcej dni, żebym mogła tutaj pobyć i porozmawiać o sztuce. I troszeczkę dłużej z nami, tak, trochę więcej czasu z nami spędzić. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa wszystkich gorąco. Specjalnym gościem Szklarskiej Poręby, gościem trójkowo-filmowo była Katarzyna Figura. Ciao! Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójka filmowa. Dziś z nami Jakub Zając. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Oglądaliśmy w twoim wykonaniu Złego harcerza z filmu Czuwaj Roberta Glińskiego. Później była praca zbiorowa, wasz dyplom filmowy, czyli Monument Jagody Szelc. Jeden z chłopaków w grupie młodych hotelarzy. A teraz ci się zamarzyła kariera wokalisty disco polo? Tak, no mieliśmy premierę filmu Zenek w reżyserii Jana Hryniaka. Niewątpliwie dla mnie to była ogromna przygoda, swego rodzaju wehikuł czasu do lat 80. Właściwie obcych ci. Dokładnie. Znajomych tylko z opowieści rodziców. Bo ty już urodziłeś się przecież w latach 90. Tak, dlatego to była dla mnie ogromna przygoda. Chodzi mi o rolę, jak i o przeniesienie się do tych lat. Dla ciebie film historyczny, absolutnie. Można tak powiedzieć. Ten film i ta rola dała mi bardzo dużo jako aktorowi, ponieważ postać młodego Zenka bardzo dużo oferuje ciekawych zadań aktorskich. Musiałem się zmierzyć z występowaniem na scenie, mówię teraz o śpiewaniu. Nauczyłem się jeździć na motorze specjalnie dla tego filmu. Prowadziłem furmankę tak? I to było najtrudniejszym zadaniem. Czyli takie trochę życiowe wyzwania, wymagania w stosunku do aktora, który musi w określonych sytuacjach wystąpić. Tak. No ale jak z tym śpiewaniem to mnie interesuje było, bo to z tego wszystkiego pewnie mogło być najtrudniejsze, chyba że masz wrodzony talent również wokalny, ćwiczony, jak to było? U mnie ze śpiewaniem jest tak, że w trakcie studiów śpiewałem tylko i wyłącznie na egzaminach. No jak to bywa, prywatnie, choćby w łódzkiej szkole filmowej. Dokładnie. Też was tego uczą, tak? Tak. Prywatnie na imprezach i w domu. A na imprezach to co, jakieś karaoke? No jak to bywa na imprezach. Zdarzyło się, tak? Dokładnie. Głos pana Zenka Martyniuka jest... charakterystyczny. Tak, jest bardzo oryginalny. Nie da się go odwzorować jeden do jeden. My staraliśmy się razem z Janem Hryniakiem szukać tej barwy i kierunku. Mam nadzieję, że to się nam udało, że w jakiś sposób jest to wiarygodne. Natomiast jeżeli o samo śpiewanie chodzi, ja bardzo długo ćwiczyłem z trenerem wokalnym, z Pauliną Mączką, która przygotowywała mnie. Była to ciężka praca. A jak już mówisz o tym śpiewaniu, no bo oczywiście nam się pojawiają nawet w dużej liczbie covery bardzo znanych angielskich na przykład przebojów z tamtego okresu, koniec lat 80., lata 90., ale też pojawia się Ave Maria w sekwencji w kościele, czyli organy i śpiew, to jest też twoje wykonanie? Nie, to jest akurat wykonanie... No tak właśnie podejrzewałem. ...profesjonalnego wokalisty. No bo to już była wyższa półka. Dokładnie tak. Ja, szczerze powiedziawszy, nie poradziłem sobie z tym utworem. Aha, czyli też był pomysł na to, że miałeś go zaśpiewać w filmie, tak? Tak, był na to pomysł, natomiast... To nie jest łatwy utwór. Ostatecznie stwierdziliśmy, że najlepszym dla nas będzie zlecenie tego utworu profesjonalnemu wokaliście. Tak też się stało. Natomiast wracając jeszcze do głosu, no właśnie, teraz jak słyszę twój głos, a oczywiście reaguję na to jako... radiowiec. Znam twój głos, bo mieliśmy już okazję spotykać się wcześniej w Trójce. W filmie brzmisz zupełnie inaczej. Jest ta melodia taka troszkę podlaska, ale też jest ta barwa głosu zupełnie inna i mówisz charakterystycznym, myślę, nieco wyższym niż na co dzień głosem. No, dużo wyższym. Mhm. Na początku pracy i prób stolikowych zastanawialiśmy się też, jaką drogą pójść. Czy oddać charakter barwy głosu pana Martyniuka, czy jednak zostać przy mojej barwie i barwie Krzysztofa Czyczota, który gra moją starszą wersję. Zdecydowaliśmy się jednak na poszukiwania tego charakterystycznego głosu pana Martyniuka. No i to się bez wątpienia udało. Trzeba powiedzieć, wspomniałeś Krzysztofa Czyczota, no, oczywiście gra Zenona Martyniuka w tych współczesnych czy bliższych nam sekwencjach, ale jednak powiedziałbym, że większość filmu dotyczy przeszłości. To jest rzeczywiście taka podróż sentymentalna aż do lat 80. do początków tej działalności muzycznej Zenona Martyniuka. No i właściwie to ty wypełniasz główną treścią tę fabułę. Tak, scenariusz jest zbudowany w ten sposób, że jednak kładziemy nacisk na początki kariery pana Martyniuka. No i relacje młodego wtedy jeszcze bohatera, prawda, z przyjaciółmi. Tak, tak. Dla mnie to była opowieść o chłopaku z wielkimi marzeniami, ambicjami i wydaje mi się, że dla mnie fenomenem Zenka Martyniuka jest to, że on się utrzymuje na fali od wielu, wielu lat. I to jest kwestia jego szczerości. Że on jest bardzo prawdziwy na scenie pod względem tego, co chce przekazać ludziom. I tym mnie kupił.